ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ۽ بيشڪ اسان قرآن كريم کي مسلسل نازل ڪيو ته من هي نصيحت حاصل ڪن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون اهي ماڻهو جن کي اسان قرآن كريم کان اڳ ۾ كتاب عطا ڪيو اهي ان تي ايمان رکن ٿا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اي جن انن جي سامون قرآن كريم پڙهيو وڃي ٿو هي چون ٿا اسان ان تي ايمان آندو بيشڪ هو اسان جي رب جي طرفان حق آهي بيشڪ اسين ان کان پهرين تسليم ڪندڙ هئاسين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون انن کي سندن بيڻو ثواب عطا ڪيو ويندو انهي ڪري جو انن صبر ڪيو ۽ انن برائي کي ڀلائي سان دفع ڪيو ۽ جيڪي ڪجهه اسان انن کي ڏنو ان مان خرچ ڪن ٿا واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ۽ اهي جڏهن بيهوده ڳالهيون ٻڌن ٿا تو ان کان منهن ڦيرائين ٿا ۽ اهي چون ٿا اسان لاءِ اسان جا عمل آهن ۽ توهان لاءِ توهان جا عمل آهن اسان جي طرفان توهان کي امن آهي اسين جاهلن سان دوستي نٿا چاهيون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين بيشڪ توهان پنهنجي طرفان پنهنجي پسند ڪيل کي هدايت نٿا ڏيو پر الله تعالى جنهن کي چاهي هدايت ڏي ٿو ۽ اهو هدايت وارن کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون اي مكي وارن چيو جيڪر اسين توهان سان گڏ هدايت تي هليا سي اسان کي اندیشو آهي त अरब वारा असांखे मके मां ॿाहिरि कढी छॾींदा छा उन्हनि खे असां अमुन वारे हरम में जॻह न ॾिनी जिते हर क़िस्म जा मेवा छिकिजी अचनि था जेके असांजे तरफ़ां खाइण लाइ खेनि मिलनि था पर उन्हनि मां अक्सर नथा ॼाणनि ऐं असां केतिरा ई ॻोठ हलाक कया जेके पंहिंजे ऐश जे ज़माने में तकबुर कंदा हुआ पोइ इहे सदन घर हुआ جو انن کان پوءِ انن ۾ ڪو نه ٽڪيو مگر تمام ٿورا ماڻهو ۽ اسين ئي وارث آهيون وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون ۽ توهان جو رب ڳوٺن کي هلاڪ ڪندڙ ناهي ايستائين جو ان مکہ مکرمہ میں رسول عربی کے موکلیو جيڪو انن تي اسايو آيتون پڙهي ٿو ۽ اسين گوٺن کي هلاڪ ڪندڙ ناهيو مگر جڏهن ان ۾ رهندڙ ظالم هجن وما اوتيتم من شيء فمتاع الحیات الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون ۽ توهان کي جيڪا شيء عطا ڪئي وڃي ٿي اها دنيا جي حياتي جو سامان ۽ زينت آهي ۽ جيڪو الله تعالیٰ وٽ آهي اهو بهتر ۽ زيادہ بقا وارو آهي چھا پوءِ توهان نٿا سمجھو افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين چھا پوءِ اهو مومن جنهن سان اسان بيشتيو وعدو ڪيو اهو کيس